Motafarisa imo ata dinalona nikodemo mwana na bona yuda apoyo mbwa yesu ya bube tala ise yesu neni moto eno na sunga be yesu akwala ne nikodemo na iwiye imani wiye iwiye ewe iwiye na malangu ya wana minyawe senai jete na mutwa siya bepele penyai Tina ene jane ya la loba e Iwi ye imani wi ye Iwi ye we iwi ye Na malangu ya wana binyawe senai Jete na mutwasi ya bepele penyai Kati tina ene jane ya la loba e Numoto asita kasantane Neni moto eno na timba jibu mla nyango e Na yesu alabe mona Iwi ye imani wi ye Iwi ya ewe iwi ye Na malangu ya wana binyawe senai Jete na mutwasi ya bena majiba na muji Asi minge ya jane ya la loba e Iwi ya imani iwi ye Iwi ya ewe iwi ye Na malangu ya wana binyawe senai Jete na mutwasi ya bena majiba na muji Asi minge ya jane ya la loba e Na malangu ya ndi wana Na malangu ya ndi wana mba Na malangu ya ndi wana Oma pula ta jenero ba ebi ya na Iwi ya imani wiye Iwi ya ewe iwiye Na malangu ya wana binyoe senai Yete na mutwasi ya bepele penyai Atitina ene jane ya la loba e Iwi ya imani wiye Iwi ya ewe iwiye Na malangu ya wana binyoe senai Yete na mutwasi ya bepele penyai Atitina ene jane ya la loba e Embe Iwi ya imbani wiye Iwi ya iwi ya Iwi ya iwe iwiye Iwi ya iwe Yete na mutwasi ya bepete penyai Penyai Atina inge ya jane ya la loba e Mala embe Iwi ya imbani wiye Iwi ya na iwi ya imbani Iwi ya iwe iwiye Yete na mutwasi ya bepete penyai Yete na mutwasi ya bepete penyai Atitina ene jane ya la loba e Mala embe Iwi ya imbani wiye Iwi ya Iwi ya imbani wiye